www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. المتفق عليه ان هذا الشيء الذي مرجع على الاسلام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم الفرد المسلم علما ثم يعلم هو أخاه المسلم. حديث الرقمية يذكر الناس متعصرا إنشاء فرمايا سب سے أفضل صدقة یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم دین کی بات سیکھے پھر اسے اپنے بھائی مسلمان کو سکھائے سب سے افضل صدقہ. عام طور سے صدقہ کو متعلق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے دور کا صدقہ ہوتا ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی کا صدقہ صدقہ نہیں ہے بلکہ علم کا صدقہ اس سے بڑھتے ہیں مگر آپ کے مال کے صدقے کو کچھ مزہ نہیں ہے لیکن ان کا ذریعہ بھی مانی حکومت سرکاری کرتا ہے اس کا احسان آتا ہے. ایک چار تیاری کا جو احسان مانتا ہے لیکن علم دین کی جو آزاد تازہ علما کے ذریعے سے تعلیم تقریباً پہنچا رہے ہیں اس کا کوئی احسان نہیں مانتا. مجھے خود یاد ہے کہ حضرت مولانا حمد الرحمان صاحب آدمی مشہور ہوا جس سے چار آروں بھی معلوم کوئی دنیا میں کش ہو رہا ہے میں خود ان کے ساتھ رہا ہوں فمیلے میں بڑے بڑے علماء عرب آتے تھے کوئی اشکار کرتا تھا ایک لفظ میں جواب دیتے تھے مطمئن ہو کے چلے ہیں اتنے بھیا وہ تشریف لاتے تھے یہاں انہوں نے ایک بڑا حضرت مولانا ہے محمد عباس صاحب نے کہا کہ حضرت میں آؤں گا ایک حدیث آپ کو سنا ہوا آئی نہیں لیکن اس کی اہمیت معلوم کہ کون سی حدیث تھی جس کو سنا دے معلوم ہوا کہ حدیث کا ایک حدیث کا سننا سنانا نہایت اہم ہے اس کا بدلہ کوئی چھپا نہیں سکتا. محمد کسی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس کو پہنچاتے ہیں اس میں ان کو شرف ہے اور انتہائی شرف کے ساتھ وہ حدیثوں کو سناتے ہیں. بہت سے مہندسین ایسے ہوئے ہیں جو رات کو رات حدیثیں ایک دوسرے کو سناتے صبح ہو جاتی ہیں. یہ بہت بڑا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے تک ہے بہت بڑی بات ہے. ماہر کے خالے فراموش کر رہے ماہر کے خالے فراموش کر رہے ان ہمیں سے یاد کی تکرار نہیں بنے ہم کو اسی میں بنا ہے کتنی حدیثیں ہیں مسلمانوں کو یاد ہیں. ایک بہت بڑے پیارے تھے انہوں نے کچھ باتیں انگریزوں کی سنائی حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کو کہ حضرت حدیث انگریز یہ کرتے ہیں کہ ان کو انگریزوں کی خبر ہے اپنے نبی کی خبر نہیں ہے. اس معنی میں جو انگریز کرتے ہیں وہ حدیث سے مفہوم ہے لیکن اصل ان کو معلوم نہیں ہے تو انگریز کی پارٹی آیا نقل کرتے عادت تھے اپنے نبی کی ان کو خبر ہے بھارت کی نبی کیا کہہ کے گیا دوست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے ہیں سب وہی ہے یہ بھی میں جیسے قرآن نہیں ہے ایسے حدیث بھی وہی ہے لیکن قرآن کی وحی کو حدیث ہے وحی متلو کہا جاتا ہے اور جو حدیث بہر وہ حدیث غیر معلوم غیر وہ بھی وحی عمر کے معامل ہوا ان وزیر وحی ہوا عمر کے معامل ہوا ان وزیر وحی ہوا جو کچھ بزرگ بتاتے ہیں سب وحی ہے. قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ جو کچھ آپ بولتے ہیں میں جو بات کرتا ہوں بولتے ہیں कि मेरा मेरा कहा हुआ क्या वही है, तो आपके जबान में आया वो भी वही है। फर्क ये भी है कि बड़ा गाय वही को हर वही मतलू करते हैं और उसको वही गाय मतलू करते हैं। छोटी सी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अहम आपका हो पाई। मैं तो सुना बात के नजर से ये बुजुर्ग थे, उनको कोई सख्त बात कोई कह नहीं कर रहा तो उसको बर्दाश्त कर लिया जाते बता कर लिया कहते थे अल्लाह हमने इस बात को बर्दाश्त कर लिया, इसका सवाब हम अपने अम्मा को बचते हैं, इसका सवाब जिसे पांच नहीं पढ़ने का एक सबका है उसका सवाब है। कोई कुछ अखलाकी बनता आपने गजब का मौका था फिर भी इख्तियार किया आपने, ये भी एक दिन का काम है बदल से बढ़ने है। इतना कहा कि अल्लाह ये जो मैंने जब किया गुस्से को बर्दाश्त किया एक दिन का काम मैंने किया, इसका सवाल मैं अपने अम्मा को बचता अब सब गजब की बात है। माने ये चीजें भी सरकार अल्लाह तआला की तरफ से अल्लाह तआला ने सब को बहुत उम्र फरमाया है। जैसे माली सरकार है वैसे इल्मी सरकार है, अगर कोई माल का सरकार करता है तो उसको जो आदमी सरकार समझता है करने वाला भी आदमी को ज्ञाता वो भी, मगर इल्म का सरकार जिसको देता है उसका कोई कीमत नहीं कोई नहीं जवाब देता। अल्लाह तआला ने बोला इल्म है अली अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, मामूली चीज नहीं है। अल्लाह तआला हम सब लोगों को जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नया हमको दे गए हैं दीन दे गए हैं उसके कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत मान नहीं है इल्म है, हम अंबिया के हैं, हम अंबिया हैं गुरु फरमाते हैं अंबिया हैं, हमारे वरासत मान नहीं बल्कि इल्म है, लेकिन इल्म की कितनी कदर है इस इल्म का नाम ही नहीं लेता है। हमको तजर्बा हर किसी का है, हमें दीनी बात करते हैं गूगल में भेज देते हैं और अपनी बात ईरान की कुरान की कनाडा की अमेरिका की हुए दिल से चाहते हम ही हुए हमारी भी मक्का मदीने वाली बात है किसी नहीं तैयार नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि नहीं पूरा देखा मैं दूर को है कि ईमान को दूर क्या मेरी जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन छोड़ गए कहते हैं तरह तरह के रूप से गए फरमा रहे हैं कि तुमने दो चीजें मैं छोड़े जा रहा हूं किताब उल्ला और सुन्नत, अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं और अपनी सुन्नत भी छोड़े जा रहा हूं। इन तबस्तर को मेहमान मत कर अगर इन दोनों को पकड़े रहेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे। अपराध अपराधा करते थे ये तो कभी हैरान परेशान नहीं हो ये चर्चा करते थे। मालूम हुआ ये भी चीज ऐसी है जो काबिल कदर है किताबुल्ला ये छोटी सी हदीस है। मैंने देखा अभी मैंने कहा कि इसको सरकार से उन्होंने चाहती फरमाई है तो ताकि मैं कहूँ मुतरदा नहीं करूँ कि ये जो हम हदीसें पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं आप सुनते हैं आप समझते होंगे है कि हमको कैसे कर लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन के मुताबिक आपकी इच्छा के बदले हमने आपको सरकार दिया है और काबिल कदर सरकार है मान से ज्यादा आपको इस पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान हकीकी अदा फरमाए ईमान हकीकी इस पर रसूल सबसे पहले की तौहीद है उसके बाद रसालत है उसके बाद क़यामत है। तीन ये अमाल ऐसे हैं जो ईमान की जान है बुनियादी चीजें ईमान की यही है तौहीद और रसालत और क़यामत। तौहीद पर कितना ईमान है कल ही पढ़ा गया कि आप जीवन में रहा हमें सुने होंगे तौहीद की कितनी शान है कितनी फजीलत है अपने तौहीद के रूप से चलना। आज मुसलमान है तो तौहीद के लिए रखना है अरब उलमा आते हैं तो तौहीद के बारे में शुभकामनाएं करते हैं कि तौहीद के सही नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सब लोग तौहीद के रूप में फरमा दे रसालत को आप बैठे मर करते हैं अल्लाह की बातें करें नूर बरसाए मुझे दिलदार की बातें करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में लुत्फ भी है मजा भी है हिम्मत भी है इल्म भी है सब कुछ है। ये आप की हदीस छोटी छोटी हदीसें भी बड़े बड़े लोगों की याद नहीं है उसकी तवज्जो ही नहीं है। इसमें आप अपने ईमान के हिफाजत तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत में है अल्लाह रसूल की इबादत में है और फरमाबरदारी में है। आज हम परेशान हैं आप हमें जो रुपये क्या करें आप बिना दिन क्या करना है, आगे हमको मालूम करेंगे या फिर पूछे क्या करें, तुमको नहीं मालूम क्या करना है, खुद मालूम है। हम लोग माफी करने के लिए बात कर रहे हैं, जो बुजुर्ग जो प्रधान है या जी सबके लिए है, जैसे हम मोहताज हम उसका पर कर देंगे, आप भी मोहताज दुआ पर कर देंगे, या हम मोहताज है उसकी उन भाग भी कर देंगे, आप भी मोहताज उसकी उन भाग भी कर देंगे। ये कुरान का कलाम है, अल्लाह ने हमारे दरमियान छोड़ा है, अगर हम कदर करेंगे कुरान हमारी भाजी करेगा, सफाई करेगा। आपका जो आता है जब मदद मुकरफ और नदी मुर्सम शफात आगे हो जाएगा तो कुरान का उठेगा, है कि हम शफात करेंगे कुरान। दोस्तों ये सब चीजें ऐसी है जो ईमानियात से इसका तालुक है, अल्लाह हम सब लोग की ईमानियात को दुरुस्त बना दे। फिर आज हमारी बहुत सी बुद्धियां सुधर सकती हैं, अल्लाह तआला की रहमतें नाजिल हो सकती हैं। ये हदीस बहुत ही उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर आया, सबसे अफजल चलता ये अफजल माल भी नहीं कर रहे, ज्यादा भी नहीं कर रहे, सबसे अफजल चलता है ये हुजूर की बात है, वही है। इसे शक भी न करो, शक न करो बेईमान हो जाओगे। फरमाते हैं अफजल चलता ये है कि कोई मुसलमान आदमी कोई इल्म दीन की बात सीखे फिर अपने भाई मुसलमान को सिखा दे, इससे बड़े कोई अफजल नहीं है और इससे बड़े कोई एहसान नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस सदके की तरफ रामी फरमाया, खुद इस सदके को पहुंचाने के लिए कहीं दूसरे शायद उसको कबूल करने के लिए, ताकि सही मानों में हमारा ईमान बाकी रहे, हमारा दिल बाकी रहे। और आमतौर से ध्यान रखें नमाज के समय में इमामत के सिलसिले में मालूम नहीं क्या मसला है, क्या दीन है, कुछ मालूम नहीं। जो दीन है आता आदमी करता नहीं देगा, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन हनीफ पर काम नजर फरमाए और अल्लाह ताला अपने फजल करे से दीन पर हमारी मौत हो, दीन पर हमारा गर्ज हो, दीन पर हमारा हज हो, सबसे बड़ी कामयाबी यही है। अल्लाह हम सबको इसकी तरफ भी देवाना। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।